Kendisine ama bir kimse geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve döndü. Ya Muhammed, halbuki sana ne bildiriyor ki belki o günahlardan temizlenecekti veya nasihat alacak da bu nasihat kendisine fayda verecekti. Servetinin gururuyla kendisini imana muhtaç görmeyen kimseye gelince, işte sen imana gelir de İslam'a kuvvet verir mi diye ona yöneliyorsun. Halbuki onun kendi gururuyla temizlenmemesinden senin üzerine bir şey yoktur. Fakat koşarak ve Allah'tan korkarak o sana gelen kimseye gelince, sen onu bırakıp imana gelmeyecek başkasıyla oyalanıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bunlar, bu ayetler bir nasihattir. Artık dileyen ondan nasihat alır. O Kur'an, lef-i mahfuzda şerefli kılınmış, semada yükseltilmiş tertemiz sahifelerdendir. Değerli ve itaatkar yazıcı, meleklerin eliyle yazılmıştır. Kahrolası o münkir insan, ne nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Bir nutfeden, hakir bir sudan süzülmüş hülasadan. Onu yarattı da ona bir hayat takdir etti. Sonra yolunu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, kabre koydurdu. Sonra dilediği zaman onu tekrar diriltir. Hayır, Rabbinin kendine emrettiğini tam olarak yerine getirmedi. Şimdi o insan yiyeceğine bir baksın. Şüphesiz ki biz suyu buluttan bol bol döktük. Sonra yeri bitki ile güzelce yardık. Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Derken kulakları sağır eden o şiddetli gürültü, sura ikinci üfürüş geldiği zaman, o gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar. O gün onlardan her birinin kendine yetecek bir işi vardır. O gün öyle yüzler vardır ki parlaktır, güleçtir, sevinçlidir. Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki üzerleri tozludur. Onları bir karanlık, nursuzluk kaplar. İşte onlar kafirlerin, facirlerin, hakka isyan edenlerin ta kendileridir.